7 uur, Kees Groot met het NOS-journaal. GGZ-organisatie Parnassia heeft in Den Haag een tijdelijke patiëntenstop ingesteld, omdat er te weinig behandelaars zijn. Mensen die door de huisarts worden doorverwezen naar de geestelijke gezondheidszorg worden sinds vorige maand niet meer aangenomen. Het gaat wekelijks om zo'n 100 patiënten. Alleen echt acute gevallen worden nog in behandeling genomen. In de hele Randstad is Parnassia op zoek naar 130 nieuwe psychiaters en psychologen, maar er worden er te weinig opgeleid. Daarnaast neemt de vraag naar GGZ-zorg steeds verder toe. In de Amerikaanse stad New York mogen binnenkort alleen nog mensen met een vaccinatiebewijs restaurants of andere binnenlocaties binnen. Burgemeester Bill de Blasio wil deze maatregel vanaf half augustus verplicht stellen. Een maand later wordt erop gehandhaafd. Volgens Amerikaanse media is New York de eerste stad in de VS die zo'n maatregel in gaat voeren. Behalve bezoekers moeten ook medewerkers een vaccinatiebewijs kunnen tonen. En een negatieve coronatest is geen alternatief. Wie volledig gevaccineerd is en geen andere aandoeningen heeft, loopt nauwelijks risico om met corona in een ziekenhuis te worden opgenomen. Dat blijkt uit een rondvraag door de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekte en Tuberculose. Het merendeel van de gevaccineerde patiënten die toch met corona in het ziekenhuis belanden, heeft onderliggend lijden, zoals ernstig overgewicht, diabetes of hartaandoeningen. De meeste gevaccineerde covid-patiënten in het ziekenhuis zijn boven de 60. Bijna iedereen die Duitsland binnenkomt heeft zijn verplichte testbewijzen of andere coronapapieren op orde. Na 2 dagen controle bleek bij 0,4% van alle gecontroleerden iets niet in orde. Van 155.000 personen is het vaccinatie- of negatieve testbewijs gecontroleerd. 616 daarvan waren niet in orde. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen eerst zonnig, later buien met plaatselijk veel regen. Het is eerst wel wat warmer morgen met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Ik hoor je denken, ik kan wel wat Vonk gebruiken. Mooi, want op Vonk vind je meubels, ja, maar ook woonaccessoires. Zoals sierkussens en vazen. En genoeg inspiratie om je huis stijlvol en gezellig te maken. Geef je huis wat Vonk. Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga later een diamanten medaille winnen. A diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. NPO Radio 1. VPRO. Beirut, koningin van de wereld. Wie verkocht je met saffier ingelegde armband? Wie stal je tovering en knipte je gouden nagels? Herreis, Beirut, zodat de wereld overleeft. Zodat wij overleven. Zodat de liefde overleeft. De Bureau Buitenland Droomreizen. Met Chris Keijne. Goedenavond, welkom bij het Bureau Buitenland. Met vanavond een droomreis naar de stad die hier bezongen werd door een Syrische diplomaat en dichter. En die als weinig anderen de Januskop van de geschiedenis laat zien. Want Beirut, de hoofdstad van Libanon, lijkt na de explosie van precies een jaar geleden en de volkomen stagnatie sindsdien voorgoed verloren. Maar dat leek het al eerder, na een jarenlange verwoestende burgeroorlog, na vernietigende bombardementen van Israël. Maar iedere keer leek de stad te herrijzen. Al kreeg ze nooit meer echt het gezicht terug van die koningin die halverwege de vorige eeuw het Parijs van het Midden-Oosten werd genoemd. In die stad begint onze droomreis van vanavond. De stad van de vader van onze gast, journalist en inwoner van Beirut, Farah Silvana Kanaan. Zij neemt ons mee op haar droomreis, die uitkomt bij de ruïnes van nu. En de vraag, zal ook dit verwoeste Beirut van 2021... weer herreizen. Tot 7:30 is dit Reisbureau Buitenland. Ja, het was ooit een halve eeuw geleden dus een speeltuin voor de jetset. Brigitte Bardot liet zich er graag fotograferen. Marlon Brando haalde er nachten stevig door in een van de vele nachtclubs. Beirut. Maar ook voor veel gewone Libanezen was het eind jaren 60, begin jaren 70 een droomtijd. En vanavond gaan we om te beginnen struinen door downtown Beirut, over de markt van dat Parijs van het Midden-Oosten, waar ook de vader van onze gast als jongen zijn ogen uitkeek. Farah Kanaan, goedenavond. Goedenavond. Ja, we spreken jou natuurlijk vaker. Meestal gaat dat dan over nu die recentste verschrikkingen die jouw stad, waar je woont, troffen en treffen. Nou, ik vrees dus dat we daar ook niet vanavond weer helemaal aan ontkomen. Maar dat andere Beirut waar we beginnen, door de ogen van jouw vader kijkend, waarom beginnen we daar? We beginnen daar omdat ik me kan herinneren dat ik net een jaartje in Beirut woonde. Het was in 2019. En mijn vader kwam op bezoek, want die woont gewoon in Nederland, in Nijmegen. Ja. En mijn vader is Libanees. Mijn vader is Libanees, geboren en getogen in Libanon, in Beirut. Ja. En hij kwam een kopje koffie met mij drinken in mijn lunchpauze. En die was maar heel kort, dus we moesten wel in de buurt van mijn kantoor. En dat was toevallig in het Dunkin' Donuts in downtown Beirut. En dat keek uit op het Martelarenplein. Ja. En ik zag dat hij op een gegeven moment in gedachten verzonken naar het plein zat te kijken. Mijn vader is nogal een intimiderende man. Hij is 1,94 meter. Ja, best fors. Mm-hmm. En hij had van die sprankelende oogjes, maar hij was wel heel stil. Mijn vader is eigenlijk nooit stil. Dus ik vroeg hem, papa, waar denk je aan? En toen zei hij, vader, je kunt je niet voorstellen hoe dit ooit was. En we keken dus uit op het plein, was helemaal leeg. Het enige wat je zag was hoge gebouwen en auto's. Ja. Maar helemaal geen leven, geen mensen, niets. Hmm. En hij zei, vader, dit was altijd vol toen ik een kleine jongen was. Dit was de markt. Ik zei, oh, wat? En daar ging je wel eens heen? Hij zei, ik was daar bijna elk moment dat ik kon te vinden. En dat was dan voornamelijk als hij stout was geweest op school. Aha. Dan werd hij weggestuurd. En dan ging hij heel vrolijk naar de markt toe. En daar bracht hij gewoon hele dagen door. En wat zag hij daar, denk je? Hij zag heel veel leven. Hij zag mensen van alle lagen van de bevolking. Mm-hmm. Van alle religies, hè, want dat is natuurlijk in Libanon een groot ding. 18 verschillende religies heb je daar wonen. En dat deed er niet toe, want iedereen was gewoon bezig met boodschappen doen. Groenten, fruit, noten. Hij had helemaal geen geld, want hij was straatarm. En, maar daar kwam je gewoon de hele dag door. Hij ging gewoon gesprekjes aan met de marktkoopmannen. En dan kon hij af en toe wat proeven. En zo kwam hij de dag door. Etend, drinkend, grapjes makend met iedereen. Hij zei, het was gewoon alsof je een soapserie keek. Er was op elke hoek van de markt wel iets te beleven, iets te bekijken. Een ruzie, een drama. Hij zei, en dat contrast is zo groot dat ik er gewoon helemaal stil van word. Het was van alles. Alles zien. Alle mensen zien. Alle mensen horen. Geluid. Muziek. Drama. Naar complete leegte. Ja. En dat is dus wat de markt is. Wat toen de markt was. Wat toen tekenend was voor de stad van Beirut. Is nu gewoon complete leegte. Ja. De muziek is er gelukkig nog wel. Laten we heel even luisteren naar de grote Libanese zangeres Fayrouz. Dit is muziek uit die tijd. Hè? Mm-hmm. Zingt ze hier het Beirut van die tijd? Of? Ja, het is een ode aan Beirut. En ze zegt, ik hou van je, Libanon. Ik hou van het noorden van je, van het zuiden van je. En dit is nog redelijk positief in de zin van het bezingen gewoon van al het moois van dat land. Want dat was nog voor de oorlog. Ja, nou, we gaan niet meteen naar de oorlog. Eerst nog even op die mooie markt blijven. Mm-hmm. Uit wat voor gezin? Je zegt, mijn vader was arm. Ja. Uit wat voor gezin kwam hij? Mijn vader kwam uit een gemengd gezin. wat vrij bijzonder is. Zijn moeder was christen en zijn vader soenitisch moslim. Waarom dat belangrijk is, is omdat het hem al van jongs af aan gevormd heeft. Dus hij zag Beirut en Libanezen en Libanon niet in die tegenstrijdigheden van moslim tegen christenen, zeg maar. Ja. Omdat dat gewoon allebei in zijn familie voorkwam. En hij is ook niet heel strikt religieus opgevoed. Hij ging natuurlijk wel naar de Koranschool. Maar het was niet van groot belang. En dat heb ik natuurlijk ook meegekregen. Ja. Dus zo ben ik ook gevormd. Ja, en daarom was die plek ook voor hem een ideale plek. Omdat alles en iedereen daar bij elkaar kwam. Ja. Zonder de verschrikkelijke tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen die er later in Libanon zijn geweest, die door die burgeroorlog zijn aangescherpt, komen we over te spreken. Maar klopt het beeld wat jouw vader heeft? Romantiseert hij die markt niet ook een beetje? Was dat echt het Beirut van die tijd? Ik denk dat ik heb er veel gesprekken met hem over gehad. Ook met veel Libanezen in Libanon. En ook met ouders van vrienden van mij. En ik denk dat het beeld wel klopt. Ook omdat hij toen nog heel jong was. Dus je ziet dan ook. Je bent meer gefocust op de positieve dingen. Mm-hmm. Natuurlijk, op de achtergrond broeide er heel veel. Kijk, die oorlog is niet zomaar ineens ontstaan. Nee. Die zaadjes waren natuurlijk al geplant. Hè? Dus of dat nou is vanuit politieke leiders of religieuze leiders of geopolitieke omstandigheden. Maar ja, als kind ben je daar niet zoveel mee bezig. Dus als hij zegt, op straat voelde je dat niet. Mm-hmm. Hè, waren we gewoon vrienden van elkaar. Hij had vrienden van verschillende religieuze en sociale achtergronden. Dan was dat ook zo. En wat wel zo is, is dat het Beirut van toen in zijn algemeenheid wel geromantiseerd. Want het is natuurlijk altijd het Parijs van het Midden-Oosten. Ja. Het Zwitserland van het Midden-Oosten. Maar dat was voornamelijk ook wel zo voor de elite. Nou ja, dat bedoel ik. Want onder andere, dat bedoel ik ook. We hadden het al even over Brigitte Bardot, Marlon Brando. Daar heeft iedereen het al over. Maar goed, dat is ook waar. Dat is ook waar. Een elite van rijke West-Europeanen kwam daar feest vieren. Mm-hmm. En vermoedelijk ook van rijken uit de Arabische wereld. Absoluut. Maar hoe was dat voor jouw vader? Een arme Libanees. Ja, een arme Libanees. Maar tegelijkertijd, onder andere waarom ik steeds terugkom naar die markt, is omdat je zonder geld je daar kon vermaken. Mm-hmm. Dus het was niet nodig om veel geld te hebben. Je mocht overal gewoon van je mocht overal proeven. Gewoon lopen, proeven. Er was gewoon constant vermaak. Het gaat ook om dingen zoals mensen die elkaar gewoon constant aanspraken, ook al kenden die elkaar niet. Mijn vader doet dat dus nog steeds. Als hij naar Beirut gaat, dan begint hij gewoon tegen mensen aan te praten. Sommige mensen vinden dat heel leuk. Andere mensen hebben meer zoiets van. Het is een beetje zoals Nederland. Hier zou dat een beetje gek worden gevonden. Ja. Nou ja, Libanon is ook steeds individualistischer. In ja. Precies, precies. Maar hij doet dat nog steeds. Want dat zit in zijn bloed. En dat is hoe hij Beirut ziet. Dat is een stad waar je dat doet. En wat wel zo was, is, kijk, hoe ouder hij werd, 16, 17, hoe meer die geobsedeerd raakte door Hollywood en Hollywoodfilms. Dat was zijn voornaamste bezigheid, films kijken in de bioscoop. En hij was dus echt heel erg gericht op Amerika. Hij wilde naar Amerika. En niet zozeer omdat het leven slecht was in Libanon, maar dat was, daar gebeurde alles. Mm-hmm. En als je die jet set, dat Hollywood kwam dus ook naar Beirut. Yeah. En wat deed hij dan? Hij ging naar de zee. Hè, vanaf het punt waar hij woonde ging hij rechtdoor lopen naar de zee. En vanaf dat punt zwom hij helemaal naar de chique beach resorts in Beirut. En dan had je onder andere bijvoorbeeld Hotel Saint-Georges. Daar kwam echt de jet set. En omdat hij daar nooit naar binnen zou kunnen, omdat hij het geld niet had, maar ook omdat hij natuurlijk niet, het was heel duidelijk dat hij niet tot de jet set behoorde. Hij zou geweigerd worden aan de deur? Zeker als hij het niet kon betalen. Hij zwom dus gewoon daar naartoe en bekeek het hele tafereel. Gewoon een afstandje, een afstandje. Dus ja, dat vertelt hij dan ook. Ja, en ik ging gewoon kijken en al die interessante buitenlandse mensen en blonde dames. En dat vond hij allemaal heel erg leuk. En dan ging hij daarover fantaseren. En hij voelde dat niet als een nare tegenstelling. Hij vond het gewoon interessant. Hij was nog jong, dus hij zag het alleen. Hij zag het heel hoopvol tegemoet. Van, dat ga ik ook ooit doen. Ja. En ja, op een bepaald manier is dat ook gelukt, want hij woont in Nederland. Dus daar heb je... Ja. Dat, ja, het is geen Hollywood. Het Hollywood van Europa. Het Hollywood van Europa, ja. Oké, dat is het. Dat is dat een heel klein beetje geïdealiseerde, maar misschien niet zo heel geïdealiseerde. In ieder geval voor jouw jonge vader toch behoorlijk ideale Beirut van eind jaren 60 en de vroege jaren 70. En al snel in de jaren 70 gaat het dan mis. Die burgeroorlog die tot begin jaren 90 heeft geduurd, waarin dat sectarische gevoel, die bevolkingsgroepen die tegenover elkaar kwamen te staan, enorm versterkt is gedurende al die jaren oorlog. Waar kwam dat vandaan? Daar waren verschillende redenen voor. Het begon onder andere met het feit dat bij de buren in Palestina ging het behoorlijk mis. Ja. En toen heeft de PLO zich vrij snel in Beirut gevestigd, of in Libanon. Daar kregen ze al snel behoorlijk wat macht. Mm-hmm. En bijvoorbeeld ook in de wijk waar mijn vader woonde, in Tarijjdin, dat is een Soenitische wijk, dat had je echt een hoofdkwartier van de PLO. En dat zat behoorlijk wat landen dwars. Dat die PLO daar gewoon zoveel macht verkreeg. En Libanon was natuurlijk ook een landje met een hele delicate balans. En daarmee bedoel ik wederom christen versus moslims. En het was eerst een Frans mandaat. Nou, ja. De Fransen hebben eigenlijk gewoon met niet zoveel woorden de macht in handen gegeven van de christenen. Mm-hmm. Maar ja, die christenen, dat werd een steeds kleiner groepje, mm-hmm. wel nog steeds elite. Maar ja, moslims, die kregen veel meer kinderen. En op een gegeven moment kwamen daar dus ook nog de Palestijnen bij. Dus die voelden zich bedreigd? Die voelden zich heel erg bedreigd. Mm. En van oudsher was de alliantie natuurlijk Europa, en dan voornamelijk Frankrijk, met de christelijke elite. Dus dat werd op een gegeven moment een strijd tussen de Maronitische christenen en de PLO. Met het meest verschrikkelijke hoogtepunt, de slachting in Sabrenza en Shatila. De twee vluchtelingenkampen. Ja, twee vluchtelingenkampen. Christelijke phalangisten toen moordpartijen hebben uitgevoerd. Ik zeg het woord, ik zeg de twee woorden Sabrenza en Shatila. Ik krijg gewoon kippenvel als ik gewoon denk aan wat er toen gebeurd is. En op een gegeven moment was het gewoon complete chaos. Je had verschillende christelijke facties, verschillende moslimfacties. En dan had je ook nog een derde grote groep, en dat waren de Sjiïten. En de Sjiïten waren eigenlijk, mijn vader zei nog, het waren geen tweederangsburgers, het waren vierderangsburgers. Want je had de christenen, en dan had je middenklasse soort van, in Beirut. En dan had je de Palestijnen, je had de Syriërs. Maar de Sjiïten waren eigenlijk gewoon, werden gezien als boeren. Hmm. Boeren uit de Bekaa-vallei, uit het zuiden. En die kregen steeds meer macht. Voornamelijk toen in 82... Iran ging steunen, Hezbollah ontstond. Precies, Hezbollah ontstond. En dat bestond gewoon als zij waren vrijheidsstrijders. Mm-hmm. En mensen vergeten dat graag. Mensen die niet de geschiedenis zo goed kennen. Die denken gewoon van dat is gewoon een terroristische organisatie. Nou, je kunt ook het woord terroristisch, daar kun je heel veel over zeggen. Voor sommigen zijn het terroristen, voor andere vrijheidsstrijders. Maar in eerste instantie werden zij gezien als mensen die hun leven, hun familie hebben gegeven om het zuiden van Libanon te bevrijden tegen de aartsvijand. Ja, goed, al die groepen bestrijden elkaar jarenlang. Ook daar heeft Fayrouz over gezongen. لبيروت من قلبي سلام لبيروت وقبل للبحر والبيوت لصخرة كأنها U luistert naar Bureau Buitenland. We zijn op droomreis met Farah Silvana Kanaan, inwoner van Beirut, de hoofdstad van Libanon. En daar zijn we ook aangeland bij de burgeroorlog. Farah, we moeten een grote sprong maken. Mm-hmm. Die burgeroorlog duurt tot begin jaren 90. Daarna volgt er een periode van wederopbouw. Wederopbouw van die stad die voor een heel groot deel in puin ligt. Maar die helaas in die wederopbouw door een rijke zakenman die ook premier wordt, nog verder wordt afgebroken. En daar is dat Martelarenplein een van de gevolgen van. Want heel veel mooie oude gebouwen zijn toen in de wederopbouwperiode afgebroken. En daar is hoogbouw voor in de plaats gekomen. Op een gegeven moment komt daar aan het eind, of in de loop van de jaren 2000, komt daar een soort opleving van de bevolking die genoeg heeft van zowel die erfenis van die burgeroorlog met al die sectes die elkaar bestrijden, als van die geldpolitiek in Libanon die de halve binnenstad verruineerd heeft door daar hoogbouw neer te zetten. En dan komen we toch weer op het Martelarenplein, hè? Mm-hmm. In oktober van welk jaar? 2019. En wat gebeurt er dan? Dan komt er een revolutie. Eindelijk. Daar was jij bij? Daar was ik bij. En hoe zag het Martelarenplein er toen uit? Als het Beirut van mijn vader. Mm-hmm. Het was weer in handen van het volk. En dat was het al die tijd dus niet meer geweest. Alle lagen van de bevolking waren er. Kleine kinderen, grootouders. Alle verschillende soorten religies. Klassen. Mm-hmm. En het was vooral weer levendig. En dan heb ik het over van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Het hield niet op. Mm-hmm. Muziek. Zang. Iedereen begon oude liedjes te zingen van vroeger. Nieuwe liedjes. Iedereen kende alle woorden. Alle teksten. Mensen gingen theaterstukjes opvoeren midden op het plein. Er werden politieke discussies gehouden. Beirut zou veranderen, Libanon zou veranderen en dit was de tijd om het te doen. Want we stonden met z'n allen, maar met één doel op dat plein. Op het Martelarenplein, hè, waar zoveel Libanezen... Ja. Die hadden hun leven verloren, zodat wij weer het oude Beirut, hè, waar Veroes over zingt, om dat weer terug te brengen. Ja, dat is 2 jaar geleden. Ja. En dat de essentie van dat gevoel daar was weer, net als wat jouw vader zag, allemaal samen Libanees zijn, of je nou Soeniet was, of Shiit, of Christen. Ja. Wat is er sindsdien gebeurd op dat plein? Wat is er van over? Nou, het was ook al heel snel voorbij. En dat was heel zuur. En er waren ook heel veel mensen die dat heel lang hebben volgehouden dat dat helemaal niet waar was. Maar dat was wel zo. We waren er gewoon allemaal bij. Het was eigenlijk binnen 2-3 weken was het was het voorbij. Hoe kwam die dat? Euforie. Hoe kwam er zijn verschillende redenen voor. Ik denk, het waren verschillende niveaus. Ten eerste voelden de politieke leiders, de ruling class van Libanon, die voelden zich enorm bedreigd. Want ze hadden zoiets van, dat is niet de bedoeling. Mm. We hebben er juist zo hard aan gewerkt om jullie allemaal, om verdeeldheid te zaaien. En nu staan jullie allemaal rij aan rij onze namen te scanderen, dat we allemaal dood moeten en opgehangen worden. Want zo heftig was het. Vanuit letterlijk de verdeel- en heersgedachte. Want daardoor konden zij aan de macht blijven. Absoluut. En daardoor zijn ze ook aan de macht. Hun zakken blijven vullen, kan ik dat er gewoon achteraan zeggen. Absoluut. Ja. En kijk, je zult altijd een groep hebben. Het is heel makkelijk om mee te deinen, hè, op die energie. Van ze moeten weg. Mm-hmm. Wij gaan dit nu anders aanpakken en wij zijn sterk. En verdeel en heers, die tactiek, die is altijd gebruikt. Daar zijn ze heel goed in. Dus op een gegeven moment gingen ze hun eigen mensen terugfluiten. Kijk, mm-hmm. wat er precies gezegd is, weet ik niet. Want ik hoor niet bij een speciale groep. Mm-hmm. Maar andere mensen, die of het was in de media, of ze stuurden hun mannetjes, hè, op motortjes of met auto's of gewoon lopend naar die menigte toe. En zeiden gewoon van, ga maar slaan. Ga maar dingen ontregelen. Mm. En ja, sommige mensen werden daar bang van. He, als jij met je kind, want het was echt families. Hele families zaten daar avondenlang. Hè? Mm. Als jij je kinderen daar, je peutertjes daar hebt, die spelend daar op dat plein zitten. En er komen ineens gewoon jochies aan die gewoon vervelend lopen te doen. Daar begint het dan mee. Het was niet dat ze hun wapens trokken of zo. Hè? Mm. Maar gewoon, je voelt gewoon die negatieve energie. Dan ga je weg. Dus dat ze zagen dat dat effect had. En dan elke dag kwamen er minder mensen, want die waren gewoon afgeschrikt. En op een gegeven moment werd het ook steeds agressiever. En dit waren alle facties, hè? Dus al die warlords, die voormalige warlords die nu nog steeds aan de macht zijn in Libanon, die voelden zich bedreigd en die zorgden er gewoon voor dat ze mensen gingen terugfluiten of bang maken. Nou, je had natuurlijk ook een groep die zich daar niks van aantrok. En dat waren vooral jongeren. Jongeren die ook niet echt opgevoed zijn met die sectarische gedachtes. Alleen op een gegeven moment, ja, dan sta je daar met een kleine groep en dan is die energie weg. Ja. En dan zie je gewoon die verslagenheid van, maar ik dacht dat we dit met z'n allen gingen doen. Ja. En je kunt het ook de mensen niet kwalijk nemen. Hè? Je kunt niet denken van, mensen zijn natuurlijk bang. Die littekens, emotioneel en fysiek, zijn er nog van de burgeroorlog. Dus als mensen het gevoel krijgen van, hey, dit kan escaleren. Ja. Dus die angst voor die burgeroorlog was een onderdeel van de angsten die weer nieuw leven werd ingeblazen. Absoluut, ja. Maar er was ook de andere kant. En dat is wat echt voor die verslagenheid zorgde, is dat er nog heel veel mensen wel die sectarische denkwijze hebben. Ja. Dat was 2019. Uh-huh. Toen kwam 2020. Toen ontplofte er in de haven een loods met buitengewoon explosief materiaal. Weer grote verwoestingen in Beirut. Ja. Onder andere jouw huis. We hebben toevallig een paar dagen geleden in Met het Oog op Morgen erover gesproken. Ja. En je vertelde toen van, ook toen was er weer even die opleving, weer even dat gevoel van, en nu is het genoeg en nu gaan we het allemaal weer anders doen. En we zijn nu weer een jaar verder. En de ellende is niet te overzien en de verslagenheid is nog nooit zo groot geweest. Ja, ik denk ook, ik weet zeker, ik bedoel, ik heb de burgeroorlog niet meegemaakt, maar ik heb met genoeg mensen gepraat die dat wel hebben meegemaakt en die zeiden, het is nu veel erger. En we hebben het over een oorlog waar 150.000 mensen omgekomen zijn. Hè? Ik zag vanmiddag een reportagetje ter voorbereiding hierop van een oudere dame in Libanon, een zangeres, die boodschappen ging doen. En die vertelde hoe duur fruit was. En zei, zelfs tijdens de burgeroorlog was het niet zo duur. Ja. Dat is ook zo. Het is de ellende is nu heel erg zichtbaar in dagelijkse dingen. Hè? Libanezen, en dat is niet omdat ik zelf Libanees ben, maar dat zal elke persoon die niet Libanees is, die in Libanon is geweest, jou vertellen. Libanezen zijn echt een volk die van leven houden en alles eruit halen. Hè? In dagelijkse dingetjes ook. Of het nou gesprekjes zijn bij de groenteboer. Het is altijd levendig. Mensen willen weten hoe het met je gaat. Vandaar dat het was zoals het was. Precies. In de jaren 70. Precies. En nu, dit klinkt heel dramatisch, maar dit is echt waar. Tell it like het it is. Licht in de ogen van de Libanezen is verdwenen. Het is uit. Dus Beirut is een stad die nu in duisternis is gehuld. Letterlijk en figuurlijk. Hè? Er is geen elektriciteit. En ook in de ogen van de mensen is het licht uit. Ze sprankelen niet meer. Ze hebben geen energie meer voor grapjes. De ziel is weg. Ik zag vanmiddag in diezelfde reportage een schrijver die zei, Beirut is eigenlijk een stad die gebouwd is op trauma's. Trauma's van de burgeroorlog, trauma's van de oorlog met Israël, trauma's nu van de explosie. En iedere keer leek het alsof we herrezen, alsof we resilient, weer veerkrachtig waren. Maar dat was geen echte veerkracht, want we hebben die trauma's nooit verwerkt. We leven er bovenop en we kijken eigenlijk nog steeds weg. Ja. En zolang we niet die trauma's echt verwerken, zullen we nooit herreizen. Zit daar iets in? Absoluut. Ik zeg altijd dat de Libanezen een collectief trauma hebben. Echt collectieve post-traumatic stress disorder eigenlijk. Om verschillende redenen is daar nooit echt goed mee omgegaan. Dat is onder andere de cultuur. Je praat niet over je problemen. Je hebt daar ook niet zoveel psychologen of de toegang tot psychologen zoals hier in Nederland bijvoorbeeld. En dat trauma wordt natuurlijk van generatie op generatie doorgegeven. Dus ja, het is een collectief trauma waar nooit echt goed mee is omgegaan. En dat voel je nog steeds. Volgende keer als we je uitnodigen, gaan we toch weer praten over hoe Libanon hieruit kan komen en kan herreizen. Maar voor vandaag moeten we het hierbij laten. We begonnen heel mooi, we eindigen treurig, maar dat was een klein beetje te voorzien. Ja. Heel erg bedankt voor je verhaal, Farah Silvana. Dank je wel. En dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen is er Kunststof. Frenk van der Linden heeft dan schilder en fotograaf André Smits te gast. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Freddy van Pijn. De gouverneur van de Amerikaanse staat New York, Cuomo, heeft...